Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niesłabnie przebieg pandemii koronawirusa w Polsce. Dziś potwierdzono więcej przypadków niż w czwartek czy piątek. Trwa cisza wyborcza, jest spokojnie. Policja odnotowała tylko kilkadziesiąt naruszeń. Nie mamy dobrych wiadomości dla turystów spędzających czas wśród naszych rodzimych gór. Pogoda nie dopisze tam w najbliższych dniach. Deszczowo, burzowo, więc należy to uwzględniać, planując wycieczki w Tatry. 305 osób się zakaziło, prawie 600 pacjentów wyzdrowiało. Zarówno nowych przypadków, jak i wyzdrowień jest więcej niż wczoraj. Taki bilans koronawirusa podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Bez zmian pozostaje sytuacja na Śląsku. To tam od wielu dni testy w laboratoriach potwierdzają najwięcej nowych zakażeń. Resort przekazał także, że 6 spośród zainfekowanych osób zmarło. Teraz już o innej statystyce. 47 razy doszło, jak na razie, do złamania ciszy wyborczej. Chodzi o zrywanie plakatów albo umieszczanie na nich obraźliwych napisów, podała Komenda Główna Policji. Agitować nie warto nie tylko z uwagi na konsekwencje prawne, ale i te finansowe. Za łamanie ciszy wyborczej grożą sankcje w postaci grzywny od 500 tysięcy do miliona złotych za publikację sondaży i do 5 tysięcy złotych za prowadzenie agitacji wyborczej. Szef PKW Sylwester Marciniak przypomina, cisza wyborcza to czas refleksji. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona. Do incydentów doszło m.in. w Białymstoku, podwarszawskim Milanówku i Gorzowie Wielkopolskim. Cisza wyborcza zakończy się wraz z głosowaniem, czyli jutro o godzinie 21. Nie mamy dobrych wieści dla turystów, którzy udali się w polskie góry. To będzie pochmurny i deszczowy weekend w Tatrach. Po kilku dniach słonecznej pogody dotarło tam ochłodzenie i silne opady deszczu. Mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Deszczowo, burzowo, więc należy to uwzględniać, planując wycieczki w Tatry. Trzeba mieć świadomość, że w najwyższych partiach Tatr, na kilku szlakach, wciąż leżą jeszcze płaty starego, twardego śniegu. Dotyczy to przede wszystkim rejonu Koziej Przełęczy, rejonu Zawrotu oraz szlaku na Rysy. Ale mamy też i dobre wieści. Zakończył się remont drogi na Morskie Oko. Można już tam wędrować, są jeszcze niewielkie utrudnienia związane z pracami porządkowymi, ale szlak jest już otwarty dla turystów. Lipiec to statystycznie najbardziej deszczowy miesiąc w Tatrach. Suma opadów jest znacznie wyższa niż w pozostałych miesiącach. Na koniec zaproszenie do mieszkańców stolicy i okolicy na muzyczne retrokino. Co tydzień widzowie będą mogli obejrzeć odrestaurowane cyfrowo przedwojenne kino dźwiękowe oraz filmy nieme, którym towarzyszyć będzie specjalna, napisana do nich muzyka. Pierwszy pokaz już wieczorem w ogródku Niepodległa, miejsce spotkań w Łazienkach Królewskich. Wieczorem do tańca zabierze widzów słynna Pola Negri. Zobaczymy film Aleksandra Herca Bestia, do którego muzykę po latach napisał Włodek Pawlik. Mówi Karolina Brzozowska z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Widzimy tam zaledwie 20-letnią Polę Negri, tańczącą słynny taniec tanga afaszowskiego przedwojennego. I można powiedzieć, że jest to film, w którym rodzi się gwiazda. W kolejne soboty na ekranie zobaczymy największe polskie aktorki kina przedwojennego, m.in. Jadwigę Smusarską. Będzie ona w takiej podwójnej swojej roli w dwóch Joasiach. Przedwojenne produkcje pochodzą z projektu Nitrofilm, w ramach którego FINA wyszukuje w archiwach kopie filmowe najstarszej generacji i poddaje rekonstrukcji cyfrowej. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas podczas wyborów. Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna, podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej kilkanaście minut temu. Zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, możliwe jednak przejaśnienia, zwłaszcza na północnym zachodzie. W centrum, na zachodzie i południu mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Wskazano w komunikacie, IMGW prognozuje również umiarkowane temperatury od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na południowym wschodzie od 14 do 16. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Taka muzyka na początek naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Trójce. Nie może być inaczej. 11 lipca, w dniu urodzin Tomasza Stańko. A sięgamy po jego płytę grecką, stąd właśnie takie dźwięki na początek naszego spotkania. To kompozycja pana Tomasza zatytułowana Hej. Tak po prostu. Hej. 11 na reedycji kompaktowej tego albumu z 2006 roku. Płyta powstała w 1989 roku. Została nagrana w Atenach. Wtedy miała taką wersję 9-utworową. No, bo wtedy 89 rok to jeszcze tak płyty kompaktowe nie za bardzo jeszcze się rozpowszechniły. W wersji winylowej ukazała się właśnie w Grecji, a kilka lat później w 2006 roku dzięki Metal Mind Productions także kompaktowa edycja tej płyty. No i tak właśnie Tomasz Stańko rozpoczął nasze dwugodzinne spotkanie w Trójce. Do 13 muzyka będzie najważniejsza i to nie tylko ta najnowsza.

mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Yeah. Jimmy Sam Lovin, czyli trochę klasyki popu. No a potem ich klasyka, Bohemian Rhapsody i Hammer to Fall. 11 i 12 lipca 1986 roku na stadionie Wembley w Londynie zespół Queen na podwójny album koncertowy trafił ten koncert z 12 lipca. To znaczy to, co nie poszło dobrze 11, poprawili 12. No i to jest jedna z tych płyt koncertowych kilku, które chyba znam na pamięć, muszę się Państwu przyznać. Gimme Some Lovin', Bohemian Rhapsody i Hammer to Fall. Te trzy utwory przed chwilą w programie trzecim Polskiego Radia. W sobotnie przedpołudnie za 25,5 minuty południe właśnie. Pomyślałem sobie, że obok głosu Frediego ten następny będzie jak najbardziej na miejscu. Thank you. 25 i ostatni studyjny album Davida Bowie, Black Star, ukazał się 8 stycznia 2016 roku. 8 był tuż przed 10. Pamiętamy zawsze tę zbieżność dat, nieprzypadkowo. Autopromocja. Kto będzie prezydentem Polski przez najbliższe 5 lat? Ile osób odda na niego głos? Skąd popłynie największe poparcie? Co wyborcze rozstrzygnięcie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Pierwsze wyniki, emocje w sztabach, analizy publicystów, relacje z zagranicy. W niedzielę wieczorem proszę wybrać trójkę. Zapraszam kilka minut przed 21. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Nowa muzyka w trójce. Zespół Doves kazał nam czekać na nowy album długie 11 lat. Mam nadzieję, że wreszcie jesienią ta płyta oczekiwana bardzo się ukaże. Pierwszy oficjalny singiel to właśnie ten utwór, Prisoners. Będzie tych nowych utworów zespołu Doves na płycie The Universal Want. No i właśnie Prisoners, no to taki dość dynamiczny jest, trzeba przyznać, kawałek muzyki. Ciekawe, jak się będzie sprawdzał w przyszłym tygodniu w Trójce. Proszę sprawdzić, czy poranna audycja Zapraszamy do Trójki i popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki przyjmie ten utwór z otwartymi ramionami i będą Państwo mogli posłuchać Doves. Ja czekam na ich płytę bardzo, bo właściwie każdy ich album mniej lub bardziej gdzieś tam na antenę Trójki trafiał w moich z Państwem spotkaniach nocnych w Trójce. W audycji mało obiektywnie. 10 piosenek. Carousels znamy, bo to była taka zapowiedź przedsinglowa. No i teraz Prisoners. 11 września ma się ukazać ta nowa płyta zespołu Doves, The Universal Want. A kiedy zerkniemy do kalendarza muzycznego, lubię to robić, przyznaję, kiedy zerkniemy do kalendarza muzycznego na wczorajszą datę, 10 lipca, i cofniemy się o 20 lat. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. W 1996 roku powstał zespół Coldplay. Na debiutancką płytę czekali długo, pracowali nad nią 4 lata, no ale jak już się tak napracowali, to wydali jeden z najważniejszych debiutanckich albumów w historii muzyki popularnej ostatniego dwudziestolecia na pewno. I myślę, że nie tylko chodzi tu o Wyspy Brytyjskie, bo to właśnie ta płyta Parachutes, Spadochrony, no i Don't Panic. To jest piosenka, która zawsze podnosi na duchu. Także i dziś, mam nadzieję, dobrze Państwu zabrzmiała na antenie Trójki tuż przed południem. A skoro już świętujemy tak dwudziestolecie tej debiutanckiej płyty zespołu, to jeszcze pomyślałem, może by tak jeszcze na 5 minut tam zostać. I know you. Zespół Coldplay z płyty Parachutes. Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman i Will Champion od lat grają razem. No i co jakiś czas przypominają o sobie nową płytą, choćby tą wydaną w listopadzie roku ubiegłego Everyday Life. I muszę Państwu przyznać, znowu się do czegoś, że po latach posłuchałem w całości zespołu Coldplay na płycie z przyjemnością. No, albo je się już po prostu może starzeje trochę też. Za 5 minut południe, po południu gość w naszym studiu ogródkowym, ale niech to na razie będzie niespodzianka, kto będzie tym naszym gościem popołudniowym. A muzyka to powrót do płyty Tomasza Stańko, płyty Chameleon nagranej w 1989 roku w Grecji. Janusz Skowron, Paul Stolis Antimos i Tomasz Stańko. Green Song w trójce do południa.